Dobrý den, vítejte u 33. dílu podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban, to jsem já, a Lukáš Václavík. To jsem já. To jsi ty. Čau. No, čau. A dneska se pobavíme o tom, co nám ukázal Microsoft ve středu večer našeho času. Microsoft měl takovou malou velkou akci, kde nám odhalil, jak to teda plánuje dál s Windowsama. No, mě neodhalilo nic, já jsem jako koukal na jejich stream a jediný, co jsem viděl, tak byl obraz, který měl rozlišení asi jako 100 na 100 pixelů. Prostě to by urazilo i chytrý hodinky, tady tohle. Sekalo se, to bylo to hnusný, jako já nevím, jak firma, jako největší softwarová firma, jako co to znamená, proč neudělali pořádný stream? A to samý jako Apple, to je, Google má většinou vždycky kvalitní stream, ale proč jako Microsoft nedokáže zajistit něco jako pořádného? Tiskovka, na který jako odhaluje nejdůležitější produkt za poslední roky a oni to takhle odbudou nějakým takovým jako... No, tuhle otázku já jsem si kladl celou dobu. Já jsem fakt tady dlouho takhle nenadával usledování nějakého streamu. Většinou se to na chvilinku zasekne, pak to jede, je to normální, ale u toho Microsoftu to bylo fakt extrémní. Jediný pozitivní na celé věci je to, že tentokrát ten stream nevyžadoval Silverlight, ale už teda jel normálně ve Flashi, no, tak to možná jedině, ale... Zasekávalo se to, nejelo to, bylo to nekoukatelný, fakt, že jo. Dneska už není normální Flash, ale HTML5. No tak víš co, oni jsou pořád ještě takový ten jeden krok pozadu, že jo, ale... Ale já mám pocit, že nevím, co to bylo za akci, ale měli nějakou konferenci a tam ten stream byl dostupný ve Silverlightu, ve Flashi a dokonce i v HTML5 a jakoby vybrala se automaticky jakoby ta nejlepší verze pro tebe, ale dalo se to jakoby i změnit, tak to bylo docela fajn. Takže já si myslím, že oni to umějí, ale nechtějí si to přiznat možná jenom. No, ale dost těch technických aspektů a pojďme se vrhnout na ty věci, které tam nějak odhalili nebo neodhalili. My jsme teda asi vlastně hodně věcí viděli dopředu, že jo? My jsme se už o Windows 10, o tomhle tématu jsme už jako mluvili dokonce jako v několika podcastech a průběžně to monitorujeme v článcích, co tam jako bude novýho a včera nebo vlastně ve středu tak to jenom jako zhrnuli a představili jako skutečně něco novýho, co jsme nevěděli? No jasně, jasně. Určitě spoustu věcí jsme věděli, na něco jsme přišli, protože jsme si to domysleli, něco uniklo, ale rozhodně nás Microsoft i překvapil pár věcma, o kterých jsme neměli ani šajnu, když to řeknu takhle blbě. Třeba namátkou, nebo já nevím, jestli začneme nějak systematicky, nebo jestli mám říct namátkou, co mě třeba zaujalo. Já bych si ty hlavní novinky asi nechal nakonec a normálně jako pojedem a budem mluvit o tom, co všechno se představilo a když tak jenom k tomu jako dodáme, že tohle už jsme viděli a tohle jsme nevěděli. Tak to bude fajn. Tak začneme tím, co je možná asi jakoby nejdůležitější pro spoustu lidí a to je cena. Terry Myerson, který vede divizi operačních systémů v Microsoftu, tak řekl, že Windowsy desítky budou skutečně zadarmo jako upgrade. A to pro uživatele Windows 8.1, Windows Phone 8.1 a ano, i Windows 7. Takže Microsoft nám tímhletím řekl, že chce mít co nejvíc uživatelů na moderní platformě. A je to pochopitelný a myslím, že jsme tohleto čekali. Ale na druhou stranu, pořád nám to hodně o těch cenách třeba neřekli. Pořád nevíme, kolik to bude stát OEM výrobce třeba, jo, ta licence, nebo kolik, když si budeme chtít koupit licenci v obchodě, jak to bude drahý. Tohle pořád nevíme. A váže se teda na to jedno takový specifikum, že ta akce s bezplatným upgradem bude platit jenom jeden rok, takže musíte do roka stihnout upgradeovat, jinak teda máte smůlu. No, a potom v roce bude co? Muset koupit. No po roce si tu licenci budeš muset koupit. Ale oni to určitě natáhnou, jako nevěřím, že najednou by to ze dne na den jako budou chtít platit za tohle. Moc si to nedokážu představit. Já upřímně řečeno taky ne, a myslím si, že ta cena bude možná třeba nižší nebo něco, jo, ale mě teda těžko překvapilo, říct. Že v toho upgradeu se netýká, bezplatného upgradeu se netýkají i Windows XP a Vista. Proč? Ty právě jako z těch starých systémů musí dostat na ty nový přece. Já chápu, že technicky ten upgrade už tam jako možná nebude fungovat, že si tam nepřinesou, nebo ty uživatelské data jo, ale jako nastavení systému a tyhle věci určitě ne, protože tam bude spousta novinek, ale právě myslím, že Microsoft potřebuje jako z těch starých systémů, jako ty sedmičky ještě jako nějak tak udrží, osmičky taky, ale právě ty Visty a XPčka, které ještě mají pořád jako nezanedbatelný podíl, tak právě tyhle potřebuje nějak obnovit. No, já si myslím, že XPčka oni berou jako hotovou věc, uzavřenou kapitolu, ten systém už je skoro rok nepodporovaný a to oni neřešejí. A víme podle statistiky, že zdaleka nejvíc těch uživatelů XPček je v Číně. Ty Číňani dělají strašně velký podíl toho systému v moderním světě, na západě Amerika, Evropa. Jo, tam už ten systém skoro nikdo nepoužívá, na tyhle uživatele necílej a upřímně, ty lidi, kteří do dneška nevyměnili XPčka za nic novějšího, fakt nevěřím tomu, že by je Microsoft přemluvil k tomu upgradeu. A navíc, vem si to, XPčka běží na fakt asi starých strojích, to jo, to jako to na kterých už by možná ty osmičky, desítky teda to nemuseli běžet. To rozhodně souhlasím, ale když už jako to dávají zdarma, to mohli dát zdarma pro všechny a ať si každý jako vybere, jestli to chce nebo nechce. Podle mě to jako by to byl jako s tím, vstřícnější že krok a nebylo by to zase jako velký nějaký problém třeba finanční pro Microsoft, když už se to stejně uvolňují zdarma. Ale mě teda zaujala jedna věc, oni v souvislosti s tím vydáním mluvili o tom, že teďka jako Windows 10 mluvili o tom jako o službě, jako představili to jako Windows as a service. A jo. To teda znamená co? Bude to teda se za to platit jako předplatný, že po tom roce ty Windows už nebudou zdarma, ale budou chtít jako nějaký peníze, nebo já, jak to mám přesně chápat? Ne, určitě ne. První věc, jo, myslím si, že, jestli si to dobře vybavuju, nejsem si fakt jistý teďka, ale myslím si, že to je vůbec poprvé, co z úst nějakého hlavou na Microsoftu vyšlo, že o Windows přemýšlejí jako o službě. Ale jako my už jsme si o tom povídali, že my už jsme to tak nějak tušili delší dobu, de facto Windows 8 byly poskytovaný jako služba. Protože pro Windows 8 vycházely průběžně nějaký updaty, nebo potažmo po roce vyšel upgrade Windows 8.1, pak vyšla nějaká jarní aktualizace. A to je to, co oni tím myslejí. Oni berou ten operační systém jako službu ve smyslu, že ho budou průběžně vylepšovat. Stávající model byl takovej, že si koupil licenci na Windows 7, a Windows 7 se za celou dobu svojí životnosti nedočkali žádných změn. Dobře, vyšel pro ně Service Pack, občas vyjde nový Internet Explorer, ale jakoby do toho systému se nezasahuje. Ten systém prostě vypadá a funguje pořád stejně. A rozdíl je teda ten, že desítky přestanou hrát hru s číslem verze, podobně jako třeba prohlížeče, Firefox nebo Chrome, kde už to číslo je taky dávno nepodstatný. A člověk bude dostávat průběžně updaty, ten systém bude mít průběžně nový funkce a bude vlastně pořád aktuální. To znamená taky to, že se rozhodně nedočkáme v nejbližších letech nějakého nástupce desítek, protože on je vlastně, on ten nástupce nebude potřeba. Budeme mít stále aktuální. No on už by teoreticky asi ani neměl nabídnout nějakou jako velkou novinku, jo, protože tady u těch desítek, nebo možná jsme to čekali třeba až u nějakých jako jedenáctek, vlastně desítek, protože se přeskočila devítka. No. Takže se sjednotí všechny ty větve různý, jako mobily, tablety, Windows, že se to desktopy, že se to sjednotí do jedné větve a to se vlastně stalo v těch desítkách a teďka už jako se to nemá moc jako kam rozšiřovat ani jako prohlubovat, takže už ten systém jako je takhle jako hotový a už tam fakt budou jenom přibývat ty detaily a nemá smysl moc jako měnit ani to číslo. Maximálně jako nějaký desetinky, ale v nějaký Windows 11 taky nevěřím, že v nějakém horizontu třeba 5 let, že vyjdou. Pokud teda desítky nebudou zase katastrofální jako prodejní průšvih a nebudou to chtít jako zase jako restartovat nějak úplně, ale snad ne. No, já doufám, že ne. Já, jako mezi náma oni ty desítky jsou něco jako taková poslední velká šance, jak jako dokázat, že teda metro je úspěch. Protože pokud lidi nepřijmou desítky, tak já už nevím, co v Microsoftu budou dělat. Jo. Jako zahodí metro a vydají nový Windowsy, který budou něco jako sedmičky. Tam prostě nevím. Ale já souhlasím s tím, že už tam není moc co vylepšovat. Prostě máš tam skoro dokonalý desktop, který bezvadně funguje. To, že bys nějak jako tweakoval ten vzhled možná, ale nějaká revoluční změna vzhledu asi není úplně potřeba. Takže jo, no. Mně se líbila hláška, kterou říkal, teď nevím, jestli to byla Satya Nadella, že chtějí teďka jako donutit lidi, nebo ne donutit, ale že lidi přestanou Windows potřebovat, ale začnou jako je mít rádi. Že už to nebude tak rozhodně potřeba, že to potřebuješ kvůli práci, že prostě na Windows si ze zvyku, ale že se naučíš jako ten Microsoft, potažmo jako Windows znovu mít rád, že to budeš chtít sám od sebe. Nejenom tím, že prostě jsi na tom závislej. No, nevím, jestli to mělo znamenat, že se pokusí být víc jako Apple a budou mít víc těch Windows ovcí nebo Microsoft ovcí, nevím. Ale jo, jako proč ne, změna té percepce určitě je potřeba, aby na tom pracovali. Já si myslím, že nemůžeme tady popřít to, že Windowsy většina lidí bere jako takový to, co tam na tom počítači musí být a bez toho to nejde, ale všichni na to stejně nadávají, že? To prostě se takhle dělo. Jo a jinak podíl Windows Vista momentálně nemá ani 3% celosvětově podle Net Applications. No ale jdem k těm novinkám, takže řekli jsme, Windows budou v prvním roce zdarma, co by upgrade pro Windows 7 a novější a Windows Phone 8.1. Přesně tak. A nějaký novinky už známe z toho z té loňské zářijové konference, to byly ty novinky, které se týkaly firem. A ve středu představili funkce určené pro ty spotřebitele, takový ty, který my máme hlavně rádi, o kterých jako rádi píšem. Tak zkus nějak v kostce říct, co tam je novýho. Já teda si vybavu, byla tam ta nová nabídka Start, kterou upřesnili, to jsme viděli, že přijde. Teď zase ukázali jakoby nějakou trošku novější verzi, že uživatel si bude moci sám zvolit, jestli chce takovou, aby ta nabídka byla jako podobnější tomu, co známe z těch sedmiček, anebo naopak, že to bude v tom celoobrazovém režimu jako v osmičkách, což jako je dobrý kompromis. No já jenom bych upřesnil, jak jsi říkal, že představili na podzim funkce pro firmy, tak oni říkali, že představí funkce pro firmy, ale ve skutečnosti funkce pro firmy já si nevybavím snad ani jednu, že by o nějaký mluvili. No oni mluvili jako, že chtějí dostat ty firmy zpátky tím, že tam dají tu nabídku Start a že tam víc budou tlačit, že tam je ten desktop, že to nebudou moc hrotit jenom s tím metrem. Ano, to spíš. No každopádně měli bychom asi na začátek říct, že poslední ukázkový sestavení veřejnost viděla někdy na podzim, od té doby bylo ticho po pěšině, mezi tím Microsoft pracoval a další sestavení bude ke stažení příští týden. No a oni nám teda ukázali nějaké věci, ale není úplně 100% jistý, že všechno, co nám ukázali, bude hned v tom prvním sestavení. Já teď úplně přesně nedokážu říct, co tam bude a nebude, protože oni to neřekli, tak takhle úplně specificky. Víme třeba, že tam nebude nový prohlížeč, ale o tom už tak za chvíli. Nabídku Start oni řeší následujícím způsobem. Standardně v desktopu je malá, připomíná to, co bylo ve Windows 7, aspoň velikostí, ale samozřejmě jsou tam i ty dlaždice, takže je to takový hybrid, to už jsme konec konců viděli. Teďka tam bude takový tlačítko, na který když klikneš, tak ta nabídka bude celoobrazovková a bude to připomínat tu úvodní obrazovku z Windows 8. To znamená, to bude taková jako kompatibilita pro lidi, kteří třeba používali Windowsy 8 a zalíbila se jim ta celoobrazovková nabídka. Já třeba si dokážu představit, že asi tohle budu používat, protože víc prostoru mi přijde lepší varianta než méně prostoru. A jak říkám, bude to jednoduchý, jedno tlačítko, přepneš se mezi tím, pohoda. Takže si myslím, že super věc. No, potom zopakovali funkci Continuity a to vlastně s tím tak trošku možná souvisí a jde o to, že Windows jsou připravený na různý hybridní zařízení, například nějaký konvertibilní notebooko, tableto věci. A to znamená, že když z notebooku vytrhnete displej a budete ho používat jako tablet, tak Windows vás sami vyzvou k tomu, nabídnou se, že se můžou přepnout do toho nějakého tabletového režimu. Že ty okna se přizpůsobí víc tomu jako dotyku než klávesnici, myši nebo touchpadu. No a právě v souvislosti s touhletou funkcí jsme viděli docela dost nových a zajímavých věcí. Takže ta kontinuum v základu, jak říkáš, už to představili konec konců na podzim, ale to kontinuum každopádně, jasný, odpojíš klávesnici na tom hybridním zařízení, Windows si to detekujou, nabídnou ti možnost přepnout se do tabletového režimu. To samé se děje, když tu klávesnici připojíš zase dotaz. Řekli teda, že tato funkce bude moc být automatická, aby se furt tam nemusel někde mačkat. OK, to nám sice neukázali, doufujeme, že tam bude. Každopádně, co je podstatný? To, co jsme do té doby nevěděli, nebo to, co Microsoft možná ani sám nevěděl, je, jak vyřeší okna. Okna jsou řešeny zajímavě tak, že když se přepneš do tabletového režimu, tak ty desktopové aplikace okna najednou se chovají úplně stejně jako ty dotykové aplikace a okna. To znamená, je to celoobrazovku. Pokud máš otevřeného průzkumníka, tak se ti přehodí na celou obrazovku. A vztahují se na něj v podstatě ty stejné pravidla jako na ty dotykové aplikace. Takže vlastně to přizpůsobení bude obousměrný. Jo? Že jedna, která je tam v desítkách funkce, že dotykové aplikace na desktopu běží v oknech, pokud máš klasický počítač s myší. Ale funguje to i obráceně a to je fantastická věc. Vlastně díky tomuhle tomu ten uživatel nebude zmatený, podle mě. Opravdu oni tam konečně našli nějakou tu kontinuitu v tom ovládání a nějakou logiku. A sice ty to prostě pořád ovládáš stejně. To znamená, když máš tablet, tak je jedno, co tam je za okno, jestli to patří z desktopu nebo jestli to je nějaká dotyková aplikace, ale po každý tu aplikaci jakoby ukončíš stejně, to znamená, že ji chytíš nahoře a přetáhneš ji ke spodu obrazovky. A to je konečně ten inteligentní přístup, na který asi všichni čekali, jo? Že prostě už tam nebudou nějaký ty výkyvy v tom ovládání. Je to vlastně, dá se říct, že je to konec schizofrenie. No já jsem hlavně zvědavý, jak se budou tady tomu novému jako prostředí přizpůsobovat jako starší aplikace, aplikace třetích stran, že najednou se to jakoby přepne do toho tabletového režimu a co to udělá s těmi aplikacemi, jako já nevím, Total Commander a takovýhle věci. No tak ne každá aplikace bude asi úplně pěkná, ne každá aplikace je stavěná. Z toho mám právě strach, že tohle ještě prostě nebude doladěný a pořád jak Microsoft má nebo Windows mají problémy s různým jako DPI u monitorů, že když máš jako vysoký, tak to prostě Windows jako s tím neumí moc dobře pracovat a myslím si, že to je jako další problém, který se toho bude týkat. Nechci malovat čerta na zeď dopředu, ale už tady prostě cítím nějaký, vytřím nějaký problémy. No, jako to DPI, to je samostatný problém. Naprosto souhlasím, DPI zatím neukázali, jako že by to nějak řešili, takže uvidíme, co z toho bude. Ale to bych teďka úplně neřešil s tímhle. Já překvapivě z toho strach nemám. Podívej, ty pokud budeš mít to hybridní zařízení a budeš ho chtít použít jako tablet, tak tam prostě nebudeš mít puštěný Total Commander. Fakt tomu nevěřím. A tyhle staré aplikace, za prvý takhle, Total Commander jako spousta jiných aplikací je stále rozvíjený a věřím tomu, že ty vývojáři se tomu přizpůsobí. Jo, ty vývojáři s tím počítat podle mě budou. Dřív nebo později. A pak tady máme aplikace, který používáš z důvodu kompatibility, ale už je třeba nikdo nerozvíjí, tak ty už se tomu nepřizpůsobějí a ty prostě buď budou fungovat nebo nebudou, to je jednoduchý, ale tak jako... Důležitý je to, že ten tabletový režim nebo to automatický přepnutí nebo ruční přepnutí bude volitelný, že i když to bude v podstatě fungovat jako tablet, tak pořád tam může zůstat ten desktop, ano. Když bude uživatel chtít, to je důležitý a tady jako už bych to dál jako nerozmazával. Mě teda zaujala ještě jedna věc a to, jak Microsoft se snaží přijít s různými způsoby, jak počítač můžeš ovládat. Není to teda jenom ta klávesnice, myš, touchpad, ale chtějí tam prostě používat různý gesta, hodně se budou spolehat ten dotykový displej na stylusy a od té nové verze doufají, že tím jako možná nejdůležitějším nebo hodně podstatným ovládacím prvkem hlas. Protože rozhodně. Windows 10 obsahují co? Cortanu. No, jako pěkně jsi to shrnul, ale vem si, jak ten vývoj jde neuvěřitelným způsobem dopředu a na těch Windowsech je krásně vidět, kolik tam Microsoft odvedl práce. Ať už Microsoft máte nebo nemáte rádi, tak musíte ocenit to, co oni se snaží dělat nebo dělají. Windows 7, 5 let starý operační systém, a oproti němu desítky umějí navíc dotyk. Dobře, Windows 7 podporovali dotyk, ale s tím, že neměli žádný dotykový rozhraní, takže se na ty dotykové obrazovky nehodili. Takže osmičky dotyk, hlas, nebo desítky, pardon. No já tě přeruším, já s tím zase tak úplně nesouhlasím. Teďka to možná dodělají do nějaké jako nejlepší možné podoby, ale už třeba XPčka měly speciální verzi pro ty tablety, které byly okolo toho roku 2000 a něco. Bylo to teda hrozný, ale už to bylo prostě přizpůsobený na ty stylusy, že tam si mohl psát, bylo tam nějaké rozpoznávání písma a to hlasové ovládání, ne teda Cortana, ale byl to vlastně nějaký lokální systém, který rozpoznával to, co ty tam mluvíš, nějaký příkazy, tak to tam myslím bylo od Windows Vista dokonce. Jo, já neříkám, že s tím letím neexperimentovali, ale jak říkáš, jako ty funkce pohořily. Jo, nikdy to nemělo žádný úspěch, tablety s XPčkama, to bylo špatný, jo, to bylo hodně špatný. A tady oni se fakt snaží to tlačit dopředu a jako hlavně třeba ta Cortana, že tam je to bude obrovský kupředu, protože nikdy jsi neměl takhle chytrou hlasovou asistentku, který bys mohl vykládat příkazy a která by o tobě věděla první poslední. To bude strašný skok dopředu. Bude to hlavně taková ta jako přirozená nějaká konverzace nebo interakce s počítačem. Že už to nebude, Přesně že tak. tomu budeš něco říkat, on to bude přesně vykonávat, ale ten počítač už ti může nějakým způsobem radit, můžeš mu dávat nějaký chytřejší dotazy, on něco vyhledá, spojí nějaký souvislosti dohromady. Tohle na tom parádní. No. Co na tom není Rozumím. parádní, tak bude to teda fungovat hlavně v angličtině a dost možná zatím asi jenom v angličtině. Nebo rozhodně to nebude v češtině v následujících třeba jako 5 letech, nebo jim se jako takhle tvrdit. No, jak už jsme se bavili, Microsoft ví, že lidi mají o hlasový asistenty zájem a snaží se uspíšit nástup na další trhy, ale furt je to nástup hrozně pomalej, spočítej si, kolik je na světě zemí a to, než my se dočkáme, bude opravdu trvat asi dlouho. Na druhou stranu, minimálně ta Cortana bude podporovat ty jazyky, který podporuje už teďka na mobilu. Samozřejmě některý jsou alfa, některý beta, ale to se myslím do těch Windowsů se přenese. A rozhodně oni říkali, že se budou snažit jakoby přinést podporu dalších jazyků, ale bohužel netušíme, který to budou a nedělám si iluze, že by mezi nima byla čeština. Jako v budoucnu určitě přijde. Už teďka u Apple je to samý, taky nejdřív přidával ty hlavní jazyky a teď už víme, že už tam jako tu Siri svojí učí česky. Už to nějak počešťuje a možná si najímá ty hlasy, který to namluví. Tak určitě tenhle vývoj bude i u Microsoftu, to jako se nebojím. A spíš jde o to, že v době, kdy přijdou desítky, tak rozhodně jako s češtinou nepočítejte a komunikovat s počítačem anglicky, jako nevím, myslím si, že umím anglicky docela dobře, ale pro mě to nebude přirozený, já tohle používat nebudu. I když je to užitečná funkce, tak vyzkouším to, bude to dobrá hračka, ale pořád radši někde kliknu myší, než abych něco mluvil na počítač. No takhle, já třeba s ní budu radši komunikovat anglicky než česky, protože já si u toho budu méně připadat jako blbec, protože já kdybych na ní mluvil česky, nevím, na mě by to působilo jako nějak, z nějakého důvodu divnějš. No ne, budeš diktovat třeba nějaký text, jo, tady mi jde o to, nejenom ty příkazy, přidej mi událost do kalendáře, nebo takový věci, to jsou jako prkotiny, ale třeba i to diktování textu, tak mi přijde užitečný, že prostě leháro budu tady a nadiktuju mu e-mail, nebo jí nadiktuji e-mail, ona ho odešle, jo, tohle prostě ještě nepůjde. Rozhodně. Ale jako každopádně je skvělý, že se do tohohle toho dostáváme, právě Joey Belfiore tam ukazoval, jo, vlastně aniž by se dotkl jakýkoliv zařízení, myši nebo displeje, tak prostě jenom stál u toho počítače, oslovil tu Cortanu, tím ji aktivoval, pak jí řekl, že má napsat e-mail tomu a tomu člověku, pak zadal, co má být obsahem toho e-mailu, odeslat prostě a nemusel se toho počítače ani dotknout a fungovalo to. Jo, a tohle to je fakt fantastický. A říkám... A vyplnila předmět? Já si nejsem jistý, já si myslím, že on nevyplňoval předmět, nebo já nevím, to jako bych kecal už teďka, ale... Protože Cortana by se měla naučit používat předměty v e-mailech. To je v každém desateru, jak použít, v každý jako no, netiketě tady tohle. No, jako o tom žádná. Ale jo, jako rozhodně, než se tohohle dočkáme třeba v Česku a česky, tak to určitě pár let uplyne, neděláme si iluze. Každopádně, jo, jako Windowsy, dotykový hlasový ovládání, plus ti nikdo nebere tu klávesnici a myš, na rozdíl od těch osmiček, kde teda Steven Sinovský se toho chtěl zbavit, takže z Windowsu se stal velmi zajímavý hybrid, který ti poskytuje ovládání na mnoha úrovních a dobrý je, že podle mě tě k ničemu netlačí. Můžeš používat to, co chceš. Pokud chceš používat myš, nikdo tě nenutí používat dotyk. Potažmo můžeš používat dotykové aplikace, ale budou normálně v oknech v desktopu. Takže myslím si, že jako nevidím důvod, proč by tentokrát na to měl někdo nadávat. Já jako musím říct, že já sám se na desítky třeba až tak zvlášť netěším jako třeba spousta jiných lidí. Já mám na počítači osmičky, jsem s nima velmi spokojený a nemám důvod moc měnit. Cortanu stejně nedostaneme v Česku s desítkama a zatím z mýho pohledu desítky vypadají hnusně a tak dále. takže já tam jakoby nevidím žádný benefit pro mě osobně. Jo. A teď ani nevím, proč tohle to říkám. Já jsem někde asi spolknul pointu, se obávám. No, mně se desítky nehnusí, mně se líbí a líbí se mi asi víc než třeba ty osmičky a osm jedničky, ale na co se já třeba hodně těším, tak to, že Microsoft vydá Windows zdarma, tím jasně ukazuje, že chce, aby se ten systém rozšířil a když bude rozšířený, tak je to zase jasný vzkaz vývojářům, hele, už s námi jako musíte počítat a musíte dělat aplikace. protože bude ta uživatelská základna a bude se to týkat teda jak toho desktopu, tak hlavně těch mobilů. Jo. Pořád víme, že Windows Phone Store je prostě proti Google Play nebo iTunes nebo App Store od Apple, že je prostě hrozně malej, a tak doufejme, že už jako teďka to bude nějaký impuls, nějaká jako nějaký odrazový můstek k tomu, aby ty aplikace tam vznikaly. No, já si tě dovolím opravit, on prázdný je spíš Windows Store. Ten Windows Phone Store je na tom právě líp vodost, než ten Windows Store. A to jako, oni... jo, samozřejmě, no. Ale zase v tom Windows Store já osobně tam jako ty aplikace z toho zase až tak nepotřebuju. Já pořád jsem zvyklý. No, protože nemáš tablet s Windowsama, že jo? No, to je jako taky asi jeden z důvodů, hlavních důvodů, ale vlastně jsem prostě zvyklý pořád používat ve většině případů ty desktopové aplikace klasické. Protože nemáš tablet s Windowsama. Ale jako ty aplikace stejně tam jsou osekaný hrozně. No ale když jsme u těch aplikací, tak Microsoft... No ale o tom to je, že jako prostě Windows Store je bída momentálně, přiznejme si to. Jako já mám tablet s Windowsama a je to fakt hrůza. Není tam prostě pořádně ani přehrávač multimediální schopný. No, ale na tohle Microsoft taky možná trošku slyšel a řekl, že ty aplikace výchozí nějakým způsobem vylepší, upraví, už budou teda nějak společný právě pro ty mobily a v tom metru prostě pro tablety nebo desktopy. Takže tam bude nějaká nová fotoaplikace, která bude umět automaticky nějak třídit nebo upravovat obrázky, vylepšovat. Podobně to třeba teďka dělá Google+. Teda já doufám, že tohle půjde vypnout. Na všechny ty automatické opravy úplně nevěřím. Jo, půjde. To jako doufám, že to teda to půjde. A jo, určitě. Bude tam nový přehrávač, bude tam nový OneDrive. Což který jako dostane užitečnou funkci, že ty, když si tam nahraješ písničky, tak automaticky bude synchronizovat do ostatních zařízení a rovnou se tam objeví v tom v té knihovně hudební, což je fajn. A vzhledem k tomu, že si můžeš třeba předplatit Office 365 s neomezenou kapacitou, tak prostě můžeš tam mít nahraný úplně všechno a bude to všude a bude to boží. A z těch nových aplikací bych zmínil asi teďka ten prohlížeč. Každopádně jo, je to jak říkáš, a tady je důležitý to, že ty aplikace vlastně už budou všechny univerzální, to znamená, a to je další jako právě pěkný krok, ta kontinuita, že ty aplikace, aspoň co bude dělat Microsoft, tak vlastně budou univerzální, budou stejný na mobilu i na tabletu. S tím, že prostě na tom mobilu máš méně místa, tak ty grafické prvky, nebo bude to trošku jinak třeba poskládaný, nebude tam toho tolik zobrazeného, ale ty, když vymeš dohromady telefon, tak si budeš připadat povědomně, že bude to samé jako na tom tabletu nebo počítači, což je hrozně fajn. A co jsem tak jako měl tu možnost vidět, nebo co jsem tak jako pochopil, tak oni víceméně úplně kašlou na ty aplikace, které tam byly, a přijde mi to jako, že ten vývoj vzali úplně od základu znova a konečně ty aplikace nevypadají jako takový ty trapný, ubohý věci, které umějí jenom základní věci, ale že fakt budou umět něco trošku víc. No. A teďka teda se dostáváme k tomu prohlížeči třeba. O kterým taky mluví, že to je úplně začali od začátku, ale já tomu zase jako taky úplně nevěřím. Že to je úplně od píky, ale... No tady se můžeme bavit o tom, co to je prohlížeč. Já třeba nebo ty řekneme, že prohlížeč má nějaký vykreslovací jádro, nějaký JavaScriptový engine a pak to má nějaký funkce a nějaký prostředí grafický. Problém je v tom, že většina lidí, drtivá většina běžných uživatelů naprosto nevnímá, co je pod povrchem. Oni vidějí ten frontend, oni vidějí to prostředí a vnímají některé ty funkce. Takže Internet Explorer, pardon, ten nový prohlížeč se nebude jmenovat Internet Explorer, zatím pro něj není název, říkají mu teda Spartan, ale to je kódový označení. Takže tenhle ten Spartan je nový prohlížeč, pokud se budeme bavit o tom prostředí a o funkcích, protože to je kompletně překopaný a nový, ale zřejmě to vyvíjejí na technologii Internet Exploreru, to znamená používají vykreslovací jádro Trident, nějaký fork patrně a to JavaScriptový jádro Chakra, nebo jak se to čte? Asi Chakra, ne? Nevím, já to budu říkat Chakra, protože je to vtipnější. No mi teda přijde, že už teďka v tom Internet Exploreru máš jako několik vrstev kompatibility nějakých jako starých stránek a tak, a teď zase udělají jako něco nového a zase tam jako přidají nějakou kompatibilitu se starými třeba prostě starý kaskádový styl nebo něco takového. Nedokážu si to moc úplně představit, že pořád Microsoft ty svoje Tridenty aktualizuje a vždycky přijde s něčím novým, co je nekompatibilní s tou starou verzí. Jsem z toho trošku nešťastný a já jsem třeba tak trošičku doufal, že na ten Trident se konečně vykašlou a že přijdou na jádro, který používají jako skoro všichni ostatní, což jako je WebKit nebo teda Blink, který už teďka jako razí Google a Opera, no ale zase jako vyvíjí ten vlastní, jo, tak uvidíme. No, oni už dřív uvažovali o tom, že přejdou na WebKit, ale nějak to zavrhli, protože do toho Tridentu opravdu investovali spoustu peněz a času a zřejmě to považují jako za lepší jádro a jako z mýho pohledu je jedině dobře, že to zkoušej, protože já bych se fakt nerad dočkal zrušení jádra Trident, protože to by ublížilo webu jako otevřené platformě. Už teďka to má ten web těžký, spousta stránek je Chrome only, Google hlavně to dělá, že designuje ty svoje stránky tak, aby běžely jenom v Chromu, i když přitom většinou technicky nic nebrání tomu, aby nějakým způsobem běžely i v jiných prohlížečích. Takže... No ale... Už zase odbíháme někam pryč. Co teda ten Spartan umí? Jo, má nový jádro, o kterým jako v tuto chvíli nevíme zhola nic, ale asi říkal nějaké novinky, proč? Oni v podstatě se zmínili asi o třech novinkách. Je tam nějaká funkce na poznámky a podporuje to pera. To znamená na tabletu perem nebo i prstem, to je taky možnost. Můžeš nakreslit přímo na tu stránku nějaký čáry nebo napsat něco. Jo? Hodí se to prostě, pokud s někým třeba spolupracuješ a chceš mu něco ukázat, tak mu to pak třeba takhle celý pošleš. To je možnost. A to nějak spojený s OneNotem nebo... Jo, dá se to exportovat jednak samozřejmě do schránky, skopírovat, jednak to můžeš sdílet, že pořád v tom systému je nějaký ten univerzální způsob pro všechny aplikace na sdílení, takže to můžeš poslat mailem, ale určitě to je přímo napojený i s OneNotem. No, další novinkou tam je ten režim čtečky, což znamená, že pokud si otevřete nějaký článek na webu, kliknete na nějakou tu ikonku speciální, tak ten... engine oseká všechny ostatní zbytečné prvky a zvýrazní jenom ten text, a který zobrazí prostě, jako by to byla nějaká knížka nebo časopis pěknej, a navíc to uloží i, aby se to dalo číst offline, jestli jsem to dobře pochopil. Ne, to, že se to uloží offline, to je ještě jako vedle toho funkce, jo, jakože si uděláš seznam článků k přečtení, no. A jo, a ten režim čtečky samozřejmě můžeš si přizpůsobit, aby ten vzhled vyhovoval tobě, no. Ale jako tahle ta funkce vlastně už je teďka v Internet Exploreru. Jo. No a ve všech ostatních prohlížečích je to taky, už to má. No a samozřejmě, jako ostatní prohlížeči to mají taky. Co se nepotvrdilo, je podpora doplňků. O tom Microsoft nemluvil a říkalo se, že to bude podporovat doplňky, a pak se říkalo, že to bude podporovat doplňky z Chromu, takže o tom zatím nevíme nic. Ale zatím ještě je hodně brzo, takže tohle úplně klidně může přijít. No a pak samozřejmě teda je tam ta věc, že se ten Spartan spojuje s Cortanou, nebo potažmo teda Cortana se napojuje na něj spíš. Takže při psaní v adresním řádku ona ti bude napovídat, že jo, takový to typický, ty máš někam letět letadlem a ona je schopná vlastně ti házet informace k ruce, který s tím souvisejí, to znamená sleduje ten let, jo, a tak, a počasí a takovýhle blbosti. No, to bychom měli prohlížeč. A... Ne, já jenom dodám, že co jsem viděl ten obrázek, nemluvili o tom, ale podle toho obrázku to chápu tak, že tam bude možný připínat weby, takže z nich uvidíš jenom tu favikonu, má to Firefox, má to Chrome, nic revolučního, ale fajn funkce, a když najdeš na tu kartu nebo panel, nebo jak tomu chci říkat, tak tam je náhled na tu stránku. Takže rozhodně to vypadá, že tam budou hodně fajn funkce. Ale ten Spartan nenahradí Internet Explorer, Spartan bude volitelný prohlížeč. A ještě tam budou dva mohli... prohlížeče? No, ve Windowsech bude standardně jenom Internet Explorer. Aspoň se to tak zatím tváří. A Spartan tam, rozhodně tam budou dva, s tím, že Spartan pravděpodobně bude volitelný. Ježiš, to je zase fail podle mě, kdo bude chtít tam používat a prohlížeče, to bude zase v tom zmatek. No... To je kvůli kompatibilitě, ale taky souhlasím s tím, že to je zmatek, to rozhodně. No. Ale jako třeba to ještě nějak vykrystalizuje, nechme to být. No a jinak, jako kdy si to budete moct vyzkoušet, teď ne, až za dlouho. Takže v té verzi, která vyjde příští týden, to ještě nebude. Bude to asi až ne. Finální nebo až, nějaký... Až za pár měsíců. Oni v podstatě tam říkali 4-5 měsíců, to znamená, jakoby... ty testovací sestavení veřejný by měli oni produkovat ještě nejméně po dobu nějakých cirka 5 měsíců. Takže za tu dobu určitě ještě uvidíme. No, ještě bude konference Build a tam zase ukážu jako něco nového asi. No rozhodně, ne? Rozhodně. U spousty věcí oni říkali, že na tomhle pracujeme, ale teď vám to ještě ukázat nemůžeme, protože to není hotový. A samozřejmě spoustu věcí, co nám neukázali ještě, že jo, taky mají. No ale nechme Spartana Spartanem a další novou aplikací, která už bude konečně taky přizpůsobená těm dotykům, tak bude kancelářský balíček Office. O něm se už hodně dlouho nějak mluví, už na to jako mělo vyjít možná jako před pár lety, odložilo se to, ale teď už konečně budu dotykový skoro plnohodnotný Office, možná ty k tomu asi víš něco víc. No takhle, ono se to v podstatě neodložilo, oni jenom nebyli schopni to dodělat včas. Mně přišlo od začátku trapný, že když vyšli Windows 8 s dotykovým rozhraním, že prostě pro to dotykový rozhraní nejsou dotykový Office. To je prostě trapárna prvního řádu. To měli dělat tak, aby ty Office vyšly současně s osmičkama. To, co udělali teďka teda, je univerzální aplikace. To znamená, bude to použitelný na počítačích, na mobilech, na tabletech, jako obvykle bude to všude vypadat podobně, záleží na velikosti obrazovky. Ty aplikace budou v základu 4, bude to Word, Excel, PowerPoint a ještě teda Outlook. Mimochodem ten Outlook to je super věc, protože ten Outlook vlastně na mobilech nahradí toho stávajícího e-mailového klienta, který fakt nic neumí, je strašně trapně jednoduchý. Takže tyhle ty aplikace budou dostupné v základu, mám pocit, minimálně na telefonech a na malých tabletech, takže si to nebudeš muset kupovat, bude to tam jako bezplatně. No Apple a Google už to mají taky bezplatně, ty kancelářské balíčky, takže já věřím, nebo jako na těch tabletech, tak já věřím, no, že Microsoft to uvolní asi taky. Ano, Microsoft se vydal tímhletím směrem. No a jinak teda platí, že ty aplikace, oni nedávno mluvili o tom, že vlastně sdílej to jádro, většinu toho kódu, aby zachovali kompatibilitu, to znamená, že tam jakoby používají stejný kód, jako třeba, já nevím, v těch Officech pro Android nebo iPad, jo, jestli to správně chápu. Takže to budou opravdu plnohodnotné Office. Samozřejmě nebude to mít tolik funkcí jako ta desktopová verze. To je jasný a to asi nikdo nečeká a nechce, ale bude to rozhodně podporovat všechno. No a o té desktopové verzi nový, která bude jako 2015-16, nevím jak to pojmenujou, tak o tom nemluvil nic, jo? A oni asi spolu nebudou souviset, ty můžeš jako ty softwary budou jako na sobě asi nezávislý, ne? Jestli to no určitě, správně. Určitě. Dotyková verze je nezávislá na té desktopové a o té desktopové řekli jenom to, že rozhodně na ní nekašlou a že zatím jako to budou vyvíjet jako samostatný produkt, což asi dává smysl, že jo. To bude ta placená verze, taková ta funkčně bohatá pro ty náročný uživatelé a firmy. A hlavně tam budou aplikace, které nebudou v té dotykové, tam no. Access, Publisher a tady tyhle jako profi nástroje. Určitě, určitě. A je otázka, jestli nějaký z nich třeba časem nezabijou, že já třeba nevím, jak jsou využívaný, ale jo, rozhodně, rozhodně. No a fajn je právě ta věc, a o tom jsme ještě tak úplně nemluvili, bavili jsme se teda o té kontinuitě, že ty aplikace vypadají stejně, protože jsou univerzální. Další věc spojená s tímhletím je, že Microsoft jakoby bude synchronizovat nějaký obsah a v těch Officech, já nevím, na Mátkově to bude třeba takový ten seznam posledních dokumentů. Když otevřeš Word nebo Excel, tak tam máš seznam prostě těch posledních dokumentů. Tak pokud máš prostě třeba tablet nebo počítač, tak na každém tom zařízení ten seznam bude stejný. Jo, bude se to synchronizovat, bude tam ta kontinuita. V Internet Exploreru se ti zase, v tom Spartanu se ti zase bude třeba synchronizovat ten seznam webu k přečtení, jo, co se pak budou i k dispozici offline. Takže ta synchronizace, to bude velká věc a hrozně potěšující a napadá mě v této souvislosti jedna taková věc, kterou by si lidi hodně přáli a o které nevíme, jestli bude, a sice nějaká možnost psát na počítači SMSky, tak aby se to jako propojilo teda s tím tvým telefonem. Já si myslím, že teď už tomu ale opravdu nic nebrání, když mají ty univerzální aplikace a jeden systém. A když tohle umí Apple, že jo, právě. Hlavně jako Apple zašel trošku dál ještě, nebo nevím, jak zajde daleko tam Microsoft, ale on takovou tu variaci na to Continuum má taky. A tam to třeba funguje tak, že ty si rozepíšeš nějaký dokument na tabletu nebo na počítači a když se připojíš z druhého zařízení, tak se to automaticky synchronizuje veškerý obsah, ale hned se ti ta stránka, nebo ten editor se ti otevře na té stránce, kde jsi jako skončil. To samý třeba v prohlížeči, ty si prohlížíš nějaký web na mobilu, ale prostě dostaneš se potom rázem k počítači, tak klikneš na počítači, zapneš Safari a tam se ti to zobrazí prostě přesně jako by na tom řádku, že nemusíš tam někde potom znova scrollovat na to místo, ale otevře se ti ta stránka i na tom místě, kde si jakoby skončil na tom mobilu. Tak tohle doufám, že Microsoft tam tak jako nějak zmákne. No, oni to takhle detailně nerozebírali, ale rozhodně se ubírají tímhletím směrem a já pevně doufám, že to nepodělají a že to tentokrát tyhle ty funkce, co říkáš, uvedou. Jako bylo by fakt trapný, kdyby to neměli. Ale rozhodně už nám ukazují, že asi jo, zřejmě. Aspoň částečně. Já myslím, že teďka trošku popojedem a poslední z těch klíčových aplikací nebo klíčových novinek softwarových, tak bude aplikace Xbox. Což podle mě, když jsem na to koukal, tak bylo asi jako největší asi WTF. Nepochopil jsem, proč bych tohle měl používat, nebo co to jako znamená. No, oni pořád slibovali, že Windowsy konečně budou lepší platforma pro hraní a tohle už říkají několik let v kuse, takže jako kdo to sleduje, tak ví, že to není pravda, že už jako má cenu tohleto ignorovat, protože to jsou fakt jenom řeči. Co dělají? Oni zkoušejí procpat vlastně Xboxovou platformu Xbox Live, což je že vlastně celá herní platforma, jsou tam na to sociální funkce napojený, máš profil, sbíráš trofeje, máš tam kámoše, vidíš, co ty kámoši dělají, jestli ale třeba dávají obrázky ze hry. Ve Windows jako metro aplikace. Jasně, ale tohle to je univerzální aplikace, to znamená za prvý, máš ji teda na mobilech, na tabletech, na počítačích. A podle mě ta aplikace, ty jsi říkal, že to je to důležitý, ale podle mě právě to není to důležitý. To důležitý je to samotné hraní. Oni totiž odhalili, že Windowsy desítky povolej, nebo umožněj spíš, streamovat hry z Xboxu One a současně Microsoft nějak se otevírá tý myšlence, že budou moct hrát třeba multiplayer spolu lidi, který mají PCčko a lidi, který mají konzoli. Takže jakoby to znamená, že se ty dvě platformy protínají v tomhletom smyslu a tomu PCčku si myslím, že to může jedině pomoct, jo? Že se trošku přeleje to hraní z té konzole na PCčko. Tím streamováním oni chtěli říct, že ty můžeš si z konzole přesunout nebo poslat obraz a zvuk do počítače. Podobně to třeba umí PlayStation 4, který to umí poslat na mobily nebo tablety od Sony, a nebo na tu krabičku televizní PlayStation TV, nebo jak se to jmenuje. A tohle bude umět Xbox One s tím, že tohle bude jako streamovat na počítač. Tak. Nebo potenciálně třeba na tablet. Nefunguje to tak, že ty si spustíš hru pro Xbox na počítači, ale prostě ten Xbox jako někde poběží, ale ty tam budeš jenom prostě přijímat ten obraz, zvuk a vysílat ty ovládací povely. No. Přesně tak, přesně tak. A teda říkáš, že tam bude možné hrát multiplayerové hry? Určitě, jako, ale... Jakože jeden člověk bude na tom počítači jako hrát sám, ale zároveň jako to bude hrát na tom Xboxu? To je jako zajímavý docela. To je docela zajímavý, ale já myslím, že jako nějaký pokusy propojit to hraní už tady taky byly, ale myslím si, že tohle to rozhodně bude o těch herních vývojářích, protože oni to musí v té své hře umožnit, tohleto. Asi teda zřejmě, jako oni moc do technických detailů nezabíhali a já už jsem byl fakt unavený. To by mi přišlo cool, že by si... Navíc nejsem expert technicky, takže... Přišlo by mi cool, kdyby si mohl hru, kterou jako rozjedeš na konzoli, třeba potom dojet v posteli na mobilu nebo na tabletu, ale zase tam jako to ovládání nebude přizpůsobený na ty dotyky, zase tam budeš asi potřebovat ten gamepad a jako úplně ale jako reálný, to v podstatě nepřijde. Můžeš, že jo? Tím, že oni ti umožní streamovat na zařízení s Windows 10, tak to v podstatě bude možný, že jo, tohleto. Tam ale bude nějaký jako virtuální dotykový ovladač a už to nebude ono, to... No to jo, to já neříkám, to nebude ono, že jo? Ale tak teoreticky můžeš ten bezdrátový ovladač spárovat i s tabletem, že jo? Jako, ten Xboxový ovladač, teda myslím. To by nemusel být zase takový problém, ne, teoreticky. A mohl bys tu hru hrát teda na tabletu v posteli i s tím Xboxovým ovladačem. Jo, to dneska jde jako samozřejmě ten Xboxový ovladač připojit k PC, ale už jako je to zase jako musíš mít spoustu zařízení kolem sebe. Jo, tady z téhle funkce jsem osobně byl asi jako nejmí nadšený, nevím. Nikdy jsem neměl tu potřebu hrát hry z Xboxu na počítači, když jako fakt podle mě tohle je WTF. No za to nám tady cpeš hry z Androidu na velkou televizi, že jo? To je něco jiného, člověk. Jo, to není nic jiného. No ale Microsoft překvapivě... Nemluvil jenom o systémech, ale představil dvě nová zařízení. Tím prvním zařízením je nějaká obrovská televize, která se jmenuje Surface Hub. A vlastně je to obrovská dotyková televize, která v sobě integruje počítač a nějaký jako různý ovládání hlasový, asi tam bude nějaký integrovaný Kinect a slouží to hlavně pro nějaký konference, že tam člověk tam bude moci do prezentací dělat nějaký různý malůvky a různý takový blbosti. Přijde mi to, že už jako do těch firm takový zařízení už měli, byl to ten nějaký ten chytrý stůl, ten nevím, jak se to jmenovalo. Taky to bylo vlastně, původně to bylo Surface, ale pak to byl nějaký Pixel Touch něco, nebo... Já si nejsem jistý, jestli se to nemenovalo Perceptive Pixel, nebo jestli se to pletlo se s něčím jiným. Jo, něco takového, že... prostě byla to jedna technologie, kterou potom přejmenovali, ale jako ten základ byl stejný. A tady tohle zase bude jako stejný, akorát, že už to nebude stůl, ale bude to jako obraz, který bude na stěně. No. No, to je to nezajímavé, tohle bych jako úplně přeskočil, ale to jako nejvíc cool věc, alespoň podle toho videa, který prezentovali, tak byly brejle, nebo jsou to vlastně taková jako skoro helma pro virtuální realitu a jmenuje se to HoloLens. A fakt podle toho produktového videa, který ukázali, tak to je boží. Není to jako brýle od Google, jeho Google Glass, který jsou vlastně normální brýle s tím, že tam máš kousek před těmi brýlemi, máš takový malý čtvereček, kde je display, takže ty, aby si viděl to, co se tam děje, tak musíš jako tím jedním okem jako šilhat a koukat se na to, ale ty brýle od Microsoftu tak fungují tak, že tam je prostě v obou sklech, nebo obě skla jsou jakoby průhledný displeje, do kterých se ti přímo zobrazuje nějaký, jako se tam zaktivní ty pixely a zobrazí se ti tam nějaká grafika. A to, jak oni prezentovali, tak to bude fungovat prostě na principu rozšířené reality a ty můžeš třeba chodit po bytě, modelovat tam ve 3D nějaký jako věci, skládat kostičky v Minecraftu, když budeš dělat v nějakým CAD programu, tak tam rovnou uvidíš tu vizualizaci někde na stole, vlastně můžeš kolem ní chodit, koukat na to. Ukazovali třeba videohovory, zase chodíš po bytě a vedle tebe je ten člověk, který jako se kterým mluvíš. Byla to hodně dobrá věc, ale vůbec si nedokážu představit, jak to bude fungovat po té technické stránce. Bylo to pěkný demo, ale já fakt nevěřím, že Microsoft něco udělá, aby to fungovalo takhle přesně dokonale, jak na tom videu, aby to fungovalo v koncovém produktu. Ne letos. Prostě tam je tak moc věcí, kde se to dá pokazit, že to je jako nepředstavitelný. Známe jako zkušenosti z brýlí Oculus Rift, který asi v té jako virtuální realitě šli jako nejdál, i když tam nejsou ty skla průhledný a normálně tam koukáš prostě do dvou LCDček, ale ten problém tam bude stejný, jo. Tam jde o to, aby to vykreslovalo, aby se tam ta grafika vykreslovala rychle, jinak ti z toho bude špatně. Prostě tam ty lagy, když víš, že hlava se ti otočila o nějaký prostě stupeň, ale ten obraz ne, tak prostě to ti dělá hrozný jako myšmaš v mozku a pak je ti z toho na zvracení. Takže tohle Microsoft musí ty lagy vyřešit. Musí tam, ty displeje musí mít jako vysoké rozlišení přece. Aby ty si neviděl tam nějaký jako hnusný rozpixelovaný nějaký obrázky, tak to prostě musí být vysoké rozlišení, což zvyšuje nároky na ten výkon, což zase zvyšuje nějaký energetický nároky a ty brýle nejsou nijak spojený s počítačem ani s mobilem, ale fungují samostatně. Není tam ani žádný kabel, takže ty brýle musí v sobě obsahovat docela jako výkonný nějaký jako počítač, nebo to bude asi nezaložený nějakým mobilním hardwareu, ale zároveň to musí být jako asi akumulátor, který to udrží pár hodin v chodu a zároveň musí být lehký, protože to budeš mít na hlavě a nebudeš mít na hlavě něco jako těžkýho. Tak moje hlava je těžká, takže... Ale nechceš tam mít jako nějaký půlkilový závaží na tom, že? No ne, jako rozhodně, rozhodně. A je to teda věc, která je určená asi jako prezentovat tam sice jako nějaký firemní funkce, ale spíš je to asi pro tu zábavu. Přijde mi to jako teď, dneska, když jsem viděl to video, tak mi to přišlo mi to jako lepší nápad než Google Glass. Ty Google Glass, nebo Google to od začátku prezentoval, takže to jsou brýle, které musíš mít pořád na sobě, můžeš s tím chodit mezi lidi. A vlastně za ty 3 roky, co to je mezi lidma, tak se ukázalo, že lidi to vlastně nechtějí. Nebo ne, jako majorita se na to pořád kouká skrz prsty. Ti lidi vypadají trošku jako pitomci, když s tím chodí jako s takovým jako krámem na hlavě. Není to přirozený a ani technicky vlastně to nebylo dokonalý. A tady tohle bude věc, kterou ty si, je to teda větší, protože s tím by si po ulici nemohl chodit. Tohle je větší, můžeš si to nasadit doma v pohodlí jako domova a tam mi to přijde jako přirozenější mnohem, než jako chodit s tím do ulice. A vlastně s těmi hrami taky souvisí jedna věc, tam bude muset být ještě nějaká jako pokročilejší verze Kinectu. Ukazovali tam například ovládání toho Minecraftu, že tam ti na nějakým jako konferenčním stolku tam měl nějakýho panáčka nebo nějakou budovu a on tam jako šmátral potom prsta, pomocí jako prstů a vytahoval jednotlivý kostičky, dával někam jinam a tohle je jako hrozně citlivý, jako ten Minecraft se blbě ovládá i myší na to, aby ty tam takový jako jemný pohyby dělal prstem a ten software to zase musí rozlišovat, kde ty si vlastně sáhal, jestli si sáhal přesně. Já fakt nedokážu si představit, že tohle Microsoft jako dodá v nějaký jako stravitelný podobě, aby to jako bylo dokonalý, nebo ne dokonalý, ale aby to bylo fakt použitelný. Podle mě to zase bude demo takový, jo, máme tady na trhu nějaký produkt, ale ještě to není dokonalý, počkejte si na pátou verzi. Tak ono je to možný, tak jako Oculus Rift dá se říct, že je do určitý míry minimálně úspěšný, ale na druhou stranu asi demo by si to taky teď nepořídil a pak i čekáš, až se to ještě někam třeba posune, tak a tam dělají jako velký pokroky, to se to jako pořád ještě jako normálně neprodává, ale ta první generace byla jenom určená jako výhradně pro ty vývojáře nebo geeky a v té druhé generaci se s tím jako hodně, si z toho hodně poučili. Ten je tam jako lepší hardware, lepší display, ty lagy, jak ty se jako otáčíš, tak je to všechno tam jako zlepšili jako po té stránce, jak se tomu říká, toho komfortu nebo té ergonomie, tak tam jako vylepšili. A třeba ta třetí generace, která už jako přijde jako na ten masový tech, tak už fakt bude skvělá. Ale právě Microsoft si taky musí projít tady těmi třemi nějakými nebo čtyřmi stupni. Ta první generace prostě to bude jako podle mě zase průser. Tak je otázka, jak dlouho to chystají, ale no, jako je to dost možný, no, že na poprvé to nebude nic moc, ale kdo ví, že? Na těch produktových videích jeho vždycky jako od Microsoftu tyhle věci vypadají dobře. Už známe, má ty technologie taky založený na nějakých projektorech a Kinectech, že ti to příklad hru, kterou hraješ na Xboxu, tak jakoby další věci z té hry, že ti to vysílá různě na nábytek a prostě po celé místnosti, že ta hra není jenom prostě na displeji nebo na tom, na té velké obrazovce toho televizoru, ale že bude jako v celé místnosti, bude jedna velká hra. Ale opět tohle ukazuje jenom na pár vybraných demech, pár videích, ale v praxi tuhle technologii si ještě nemůžeš koupit. A kdo ví, kdy si ji budeš moci koupit. No, jestli vůbec někdy. Nevím, k tomu asi nemám co říct. Tady teprve čas ukáže a Microsoft ukáže teprve. No, mě teda přišli ten HoloLens, mi přišli jako nejlepší nebo nejúžasnější věc na jinak podle mě docela nudný prezentaci nebo tiskovce. Na nudný tiskovce? No, to je vidět, že každý žijeme něčím jiným, no. Mě to nebavilo, já jsem teda na to koukal a i když třeba Joe Belfiore je jako fakt dobrý a některý jeho dřívější akce se mi líbily, když jako tam uváděl a mluvil o těch novinkách, teďka mi to přišlo takový bez života, takový i ty novinky samotný, tak nějak to neuměli podat. Ani ten Terry Myerson, Satya Nadella, to takový, já nevím, ale tak Nadella nikdy nebyl žádný velký vtipálek, Myerson taky ne. A ten Belfiore... A když suchaři mluví o funkcích jako takových, ne... Hele, tak oni chtěli představit, dá se říct vlastně drobný celkem novinky nebo vylepšení v těch Windowsech, takže ono jako asi to ani jiný být nemohlo. To jsou novinky prostě, které oni udělali teďka tady v posledních pár týdnech třeba řekněme, nebo pracovali na nich už díl, ale to nebylo žádný velký oznámení, jako když oznámili prostě po 3 letech nový Windowsy, jo. To ne, ale dělali kolem toho velký humbuk. Mně přišlo několik e-mailů přímo od Microsoftu, hele, ty jsi teďka ten beta tester, já teda testuju už od toho září plně Windows 10 a tak pořád mi chodili nějaký zprávy, hele, 21. ledna bude velká akce, tam představíme novinky, podívej se na to. No tak já jsem 21. ledna jsem si zapl jejich web, no a viděl jsem tam vlastně nějaký hnusný kostičkovaný video, no, tak a který když žilo normálně, tak mě nebavilo. Jako... Hele, ale s tím Joeym Belfiorem tam byl vtip, to ona mu tam nějak přišla SMSka a byla tam právě zase nebo něco takového, bylo tam zase jako narážka na jeho vlasy, nebo Cortana mu tam připomínala, že má si nechat si ostříhat vlasy nebo něco takového. Tak to je po každý, že jo? S těma jeho vlasama, to je takový vtipný, ne? To by to asi nic neříká, viď? Já jsem na to nekoukal na celý, já jsem viděl fakt jenom kousky takový, jo. No tak počkej, tak ty jsi na to nekoukal pořádně a říkáš, že tě to nebavilo. A protože mi to nebavilo, tak na to nebudu koukat 2 hodiny. Ježiš. Můj čas je jako podívej. Mě tam, jako já jsem že, Windowsák a zajímají mě ty novinky a já jsem spokojený. Já jsem dostal dost hodně hustou porci novinek a nemám jako nic proti tomu. Mimochodem Windows Phone už nebude existovat, na mobilech budou Windowsy desítky, to je jenom pro pořádek, Ukázku mobilních Windowsů uvidíme v únoru až, na rozdíl od těch počítačů. A ty mobilní Windowsy mě zatím přijdou dost hrozně hnusný, fakt strašný. Neviděl jsi to nějako? Neviděl. No, viděl jsem tam, tam byla jako jedna taková novinka viditelná, který jsem si všiml, takže se může dát jako fotografie nebo nějaký obrázek na pozadí těch dlaždic. No. Teďka to bylo buď bílý nebo černý a obarvovaly se ty dlaždice samotný nějak. No. A teď budou ty dlaždice takový jako matný a na pozadí bude obrázek. To no, dlaždice přišlo, budou neprůhledný a je to hnusný. A mi to přišlo celkem jako pěkný a hlavně na těch LCD displejích to bude jako možná vypadat líp. Jo. To stávající metro bylo spíš jako dělaný na ty AMOLEDy. Ale tohle mi jako přišlo docela hezký. Mně se to člověče vůbec nelíbí. A mně už se to teda nelíbilo ve Windowsech jako velkých, jo, v těch osmičkách. Takže jsme to dneska vzali tak jako z vlaku rychlíkem, to nejdůležitější. Samozřejmě jsme ještě něco vynechali, ale určitě už chcete jít spát a my už třeba taky chceme jít spát. Přečtěte si náš článek, sledujte naše novinky, co budeme psát. A tak, no a za týden si stáhněte Windowsy 10 na počítače, v únoru si stáhněte mobilní Windowsy do mobilu. A to je asi všechno. Takže za týden se uvidíme nebo uslyšíme zase. Asi spíš uslyšíme. Čau. Asi uslyšíme, tak jo, no tak dobře, tak žádná fotka nebude teda. Jo, jsem chtěl poslat. Tak čau.